अपूर्वादि वाक्य उक्ते कार्यादि ग्रसनशीले केवले ब्रह्मणि न सा प्रामाणिकी साकार था कार्यकारणता कार्यकारणात्मता पूर्व में आया था कार्यकारणात्मता कार्यकारणात्मत्व जो ब्रह्म केवल ब्रह्म उसमें कार्यकारणात्मत्व नहीं कार्यत्व कारणत्व नहीं अपूर्वादि वाक्य उक्ते अपूर्व मन परमितादि वाक्य तो ब्रह्म कहा कार्यादि ग्रसनशीले श्लोक में आया था कार्य को ग्रास करने वाले घसमरे कार्य कारण घसमरे कार्य कारण को ग्रास करने वाले नष्ट करने वाले ग्रास कर देने वाले अंदर कर लेने वाले कार्य कारण कुछ है ही नहीं उसके है समय केवल ब्रह्मणे न सा प्रामाणिकी सा कार्य कारण आत्मता प्रामाणिकी न इत्यत्र न जायते मृते वा इत्यादि मानव ये भी प्रमाण श्रुति है और गीता में भी नहीं तस्मात नैतस्मा जायते किंचिन नायं जातः कुतश्चन आत्मेत्येवं श्रुतिर्विभक्ति कारणादिनिषेधकृत् एतस्मात् किंचिज न जायते अयम आत्मा कुतश्चन न जात इतेवं श्रुतिर कारणादि निषेध कृत भक्ति कारणादि का आदि से कार्य कारण का निषेध करने वाला स्वयं कारण नहीं कार्य नहीं क्यों न जायते स्वयं और एतस्मात् किंचिज न जायते तत्रैव स्मृतिमा ये तो श्रुति स्मृति भी है येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते यज्ञात्वा मृतमश्नुते तद्ज्ञेय प्रवक्ष्यामि तद्ब्रह्म अनादिमत अनादिमत और अनादि न आदिमति तो अनादिमत त न सत तत् न सत सत इदम तेन जो ज्ञेय पदार्थ नहीं है असत उस कारण रूप सूक्ष्म रूप भी नहीं असत भी नहीं सत शब्द से कार्य तत्प्रवचन फल यद ज्ञाता मूतमस्मृति किन तज्ञ अनादिमत तस्य मूर्तामूर्त विलक्षण मूर्तामूर्त विलक्षण का सत पृथ्वी जल तेज है अनादि कहेंगे तो कार्य निषेध हो जाएगा हाँ वो सत सत से मूर्तामूर्त कह दिया कारण जो गीता में आया शर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उचित वहाँ कार्य का निषेध है और यहाँ सब कार्य का निषेध है मूर्तामूर्त विलक्षण का अस्तित्व प्रत्यक्ष विषय होता है सत जो ऐसे प्रत्यक्ष विषय नहीं उसको असत अस्तित्व प्रत्यक्ष विषय सत कहें तो कौन होगा कार्य मूर्त और वायु आकाश दोनों अस्तित्व प्रत्यय का विषय नहीं होता है इसे उसको अमूर्त को असत शब्द से कहा इसे मूर्तामूर्त विलक्षण में है न सद न सद कार्यकारण निर्मुक्तत्व चुच्यते कार्यकारण निर्मित जो जन्म के उत्तरभावी पदार्थ कार्य होता है अस्तित्व उसका निश्चय कर दिया और जो उससे भिन्न है जिसका जन्म नहीं होता है तो कारण रूप है उसका निश्चय कर दिया और जो पारमार्थिक ब्रह्म का तो निश्चय नहीं हो सकता है उसे भिन्न कार्य कारण निमित्त तो कारण क्या निमित्त असत कह करके कहीं ऐसा लेते हैं असत का तो अव्याकृत कारण असत का तो व्याकृत स्थूलभूत स्थूलभूत कारण मूर्तामूर्त व्याख्यान ठीक है तो कार्य कारण निमित्तत्व चौकन से मूर्तामूर्त विलक्षण है और सत असत करके सत कार्य असत कारण दोनों का क्योंकि असत जो होता है इसे प्रत्यक्षण होता है कार्य दिखता है इसे करके कार्य कारण और कार्य वास्तु तो कारण तो अज्ञान और कार्य होते प्रपंच दोनों का दोनों से भिन्न है। तत्रैव वाक्यांतर वहाँ यस्मात् यस्मात् क्षरमति तो मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः क्षरमति तो अक्षरादुत्तम अतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम प्रथित वेद शब्द से लिया स उत्तम पुरुष इति श्रुतिर्वेद शब्दार्थ। अच्छा वेद में भी प्रसिद्ध है लोके में तो प्रसिद्ध उत्तम पुरुष वेद में उत्तम पुरुष प्रसिद्ध किस वेद में प्रसिद्ध स उत्तम पुरुष इस श्रुति है इसको वेद शब्द से लिया मतलब वेद में इसी वाक्य के द्वारा वाक्य में प्रसिद्ध है। उत्तर्थो विवक्षित तज्ज्ञान से फलवत्वा द्वितीया यही अर्थ विवक्षित है पर उत्तम पुरुष क्षर अक्षर से भिन्न भिन्न है उसका ज्ञान सफल है। यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति वेदात्मन साक्षात् वचनं श्रुतिसम्मतम् सर्वांतरयामिनः शौरेर् नोपेक्षं तद्भवाद्दृशैः। यो मामेव सम्मूढ संशय विपरीत करे असम्मूढ पुरुषोत्तम जानाति स सर्वविद माम सर्वभावेन भारत भजति सर्वभावेन भजति भारत। इति वेदात्मनः सर्वांतर्यामिनः श्रुतिसम्मतम साक्षात् वचनम् सर्वांतर्यामिनः वेदात्मन वेद स्वरूप परमात्मा का साक्षात् वचनम् जो कि श्रुतिसम्मत है तद् वचनम् सौरेर भवादिशि सौरेर नोपेक्षम विद्वान के उसके पीछा नहीं करना है उसे विलक्षण ब्रह्म है। उक्त स्मृति प्रामाण्यम आप्तोक्तत्वेन सूचयति वेद वेदात्मन वचनम वेद स्वरूप परमात्मा का वचन है वेद मूलत्वाच तत्प्रामाण्यम इत्याह यहाँ वेद का ही वचन वेदात्मन वचन नहीं वेद भगवान गीता का वचन है तो वेदात्मन परमात्मा का परमात्मा वेदात्मा का साक्षात वचन हाँ श्रुति सम्मत है वेद मूलत्व तत्प्रामाण्य श्रुति सम्मत का अर्थ वेद मूलक हुआ वेदात्मन का अर्थ वेद मूलक नहीं श्रुति सम्मत का अर्थ वेद मूलकत्व और वेदात्मन परमात्मा का वेद से अभिन्न परमात्मा स्वरूप क्योंकि परमात्मा के उपदेश होने से उसमें अभेद मान करके वेदात्मन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का वचन श्रुति सम्मतम तस्य अनुपेक्षत्वे हेतुमा सर्वांतर्यामिनः परमात्मा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ उसके मन के वाक्य उपेक्षा नहीं भगवत वाक्य में कैचिद उपेक्षन्ते तत्र भवाद से ही नोपेक्षा कुछ लोग उपेक्षा करते किंतु भवाद से सर्वे नोपेक्षम स्वभावदेश वैदिक ही वेद को प्रमाण मानने वाले तो वेद भगवत वाक्य श्रुति सम्मत वाक्य न उपेक्षणीय। ब्रह्म इत्यादि तात्पर्य मुक्त्वा ब्रह्मत्वं परादाति अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद ये श्रुति है इसका भी तात्पर्य कहा पदार्थ अक्षरार्थ नहीं कहा अभी अक्षरार्थ कहते संक्षिप्य अक्षरार्थ संक्षिप्य महा तत्रैव सतियो मूढ़ कार्य कारण दर्शन परां मुखं निदध्यातं परां मुखं निदध्यातं महात्मा कृत्नत्वदर्शिनम्। तथैव सति मूढ़ परा कार्यकारण दर्शन परांग मुखम आत्मा कृष्णत्वदर्शिनम निदध्यात। जो कार्यकारण दर्शन मूढ़ होकर के आत्मान अकृष्णत्वदर्शिनम परांग मुखम निदध्यात ऐसे करे हाँ निदध्यात स्थापन थे किंतु उसके साथ परामुखम आत्मान अकृष्णत्वदर्शिनम परामुख निदध्यात कार्य कारण दर्शन मूढ़ कार्य कारण से पश्यति संभेदस्न ब्रह्मचर्य यो मूढ़ कार्यकारण दर्शन आगे तम यहाँ तम आते हैं हाँ ठीक है। यो मूढ़ कार्यकारण दर्शन तम आत्मा अकृष्णत्वदर्शिन तम अकृष्णत्वदर्शिनम आत्मा परांगमुख निदध्यात ये क्रियापद जो कार्यकारण दर्शन है मूढ़ है उसको आत्मा अकृष्णत्वदर्शिनम तम परामुखम निदध्यात परामुख बहिर्मुख कर दे अर्थात पुमर्थ से भ्रष्ट कर देगा आत्मा आत्मा ही कर देगा। जो आत्मा कार्यकारण दर्शन कर आत्मा को अपने से भिन्न मानता है तस्मिन आत्मनि उक्तरीत्या द्वैत निर्वृत्ते जो आत्मा द्वैत निर्वृत्त शुद्ध है सविवेक शून्य मूढ़ कार्यकारण दर्शन करता है विवेक शून्य स्वगतत्वेन कार्यंच कारणंच पश्यति शरीर इंद्रिया को स्वगतत्व मानता है तम भेददर्शिनम अज्ञम ऐसा जो दिखता है तम अकृष्णत्वदर्शिनम भेददर्शिनम मूढ़म भेददर्शिनम अज्ञम अज्ञम आत्मा पुमर्थ परांगमुखम निदध्यात परांगमुख बना दे तद मिथ्यादृष्टम पुमर्थात पराकरोति। अच्छा आत्मा नहीं आत्मा नहीं वो अनात्मा ही परामुख करता है नहीं वो तो हो गया दर्शन किंतु कर्ता कहाँ रहा अध्याय करना पड़ेगा। जिसको भिन्न मानता वो उसका पराकरण करता है तम परा आत्मा कृष्णत्वदर्शिनम परांगमुखम नहीं परांगमुखम एक श्लोक होता है एक श्लोक है आगे तो दिया है स्पष्ट करके किंतु परांगमुख करा देता है मुसा प्रण करते करता है तो हाँ मिथ्यादृष्ट आत्मा जो आत्मा है कार्यकारण रूप आत्मा जो मानता है वही कार्यकारण रूप ही उसको अकृष्णत्वदर्शिनम परामुखम परामुख कर देता है पुमत से भ्रष्ट कर लेता है। तो जिसको ये आत्मा से भिन्न मानता है उसको लेना वही आत्मा जिसको अन्य को आत्मा मानता है वो उसको पराकुर्या उसका स्पष्टीकरण तो आगे है वही जिसको आत्मा से भिन्न मानता है वो पराकरण करता है क्योंकि यहाँ श्लोक में कार्यकारण दर्शन जो मूढ़ तम कार्यकारण दर्शन आत्मा कार्यकारण दर्शन आत्मा ये तो हो गया करता है यो मूढ़ कार्यकारण दर्शन आत्मा कार्यकारण आत्मा को जो कार्यकारण मानता है क्योंकि आत्मा में स्वगत न कार्यकारण पश्यति ऐसे कार्यकारण दर्शन कार्यकारण दर्शन यस्मिन् आत्मनि स आत्मा कार्यकारण दर्शन कार्यकारण दर्शन वाला जो आत्मा है अर्थात देह आदि जो आत्मा है वही कर्ता हो जाएगा। अकृत्नतम अकृत्नतदर्शिनम परामुख निदध्यात्। ऐसा जो कार्यकारण में आत्मा बुद्धि करने वाला, कार्यकारण दर्शनात्मा, कार्यकारण दर्शनम यस्मिन आत्मनि सात्मा कार्यकारण दर्शन, कार्यकारण दर्शन का स्वरूप जो आत्मा हुआ, जो देहादि में देहादि को अपने मानता है, वही तम अकृष्णत्व दर्शन मूढ़ अज्ञानी को परामुखम निदध्यात्, परामुख बना दे, स्थापन कर दे, तेरा परामुख हो जाएगा, तो पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाए। तस्मिन आत्मनि उत्तरित्वा देत निवृत्त तो हुआ, सब विवेक शून्य मूढ़ है, विवेक शून्य स्वग कार्य कारण दर्शन का था क्या स्वगत तत्व न कार्य कारण च पश्यति तम, जो भेददर्शी अज्ञ है। ब्रह्म क्षत्रियादि मिथ्यादृष्टम, यही मिथ्यादृष्ट हुआ जो कार्य कारण दर्शन आत्मा, कार्य कारण दर्शन वाले जो आत्मा है मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रियादि जो है पुमर्थात पराकृति, जो कार्य कारण रूप मानता है वही ब्रह्म क्षत्रियादि मानता है आत्मा में, वही मिथ्यादृष्ट पदार्थ पुरुषार्थ से भ्रष्ट करता है। ब्रह्म शब्द से पर विषयत्म आशंक्य सन्निधि विरुद्धम आह, तो ब्रह्मतम परादात यह अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेदम, तो ब्रह्म सदैव पर ब्रह्म लेना चाहिए, वही परादद्यात पराकुर्यात, ब्रह्म शब्द से क्या लेना चाहिए पर ब्रह्म, क्यों यहाँ वास्तव ब्रह्म शब्द का तो ब्राह्मण जाते लेंगे, तो ब्रह्म शब्द से पर विषयत्म परम परमात्मा विषयत्म, परमात्मा विषय को इतिहासंग किया सन्निधि विरोधम आ, सन्निधि का विरोध, सन्निधि क्षत्र आदि आया ब्रह्मेति, ब्रह्मेति जाति निर्देश क्षत्र सन्निधि कारणात, ब्रह्म जाति पर आदध्यात सम्यक दर्शिनं नरम, ब्रह्म इति जाति निर्देश ब्रह्म सद्य ब्रह्मतम पराकुर्यात परादात, परादात कहते पराकुर्यात जिसको निदध्याति भी कहा, परादध्यात जाति निर्देश, क्यों क्षत्र सन्निधि कारणात, आगे फिर आ गया क्षत्रम तो परादात, क्षत्रम दिया है, तो इसलिए क्षत्र सन्निधि कारण जाति ब्रह्म लेना, असम्यक दर्शन नरम परादध्यात ब्रह्म जाति, जाति निर्देश लब्धम वाक्यार्थ कहते ब्रह्म जाति असम्यक दर्शन नरम परादध्यात, श्रेय मार्ग से पराकुर्यात, पराकरण हेतु माह असम्यक दृष्टि होने से, असम्यक दृष्टि विवृणते असम्यक दृष्टि कैसे, यदस्ति तन्न जानाति यन्नेहास्ति तदीक्षते इत्येवमपराधोत्थ कोपाविष्टेव बालिशम्। यदस्ति ब्रह्म तन्न जानाति या नेहा अस्ति तदीक्षते अनात्मको एतेवम अपराधोत्थ कोपाविष्टा, इव अपराधात उत्तिष्ठति अपराधोत्थ कोपाष्ट्र, कोप कोई अपराध करता है तो उसे कोप, कोप से युक्त कोपाविष्टा इव कोपाविष्ट जैसे बालिशम पराकुर्यात, बालिश अभिवेकी उसको पराकुर्यात से मार्ग से हटा देता है ब्राह्मण आदि जाति। अच्छा जाति लेना कोपाविष्टाइव जाति कोपाविष्टाइव बालिशम अपराकुर्यात, श्रुति नहीं जाति इक्यावन ब्रह्म जाति सप्तम अर्थ तत्र यदस्ति तन्न जानाति यन्नेह अस्ति तदीक्षते यदस्ति तन्न जानाति यन्नेह अस्ति यह सदृश तो ही रहना ब्राह्मण जाति में न यहाँ तदिच्छते यदस्तीति आत्मत्वम यद नास्ती अनात्मत्वम बालिश्यम व्यवहार जो दिखता अनात्मा उसको आत्मा कहते हैं, नास्ति अनात्मा होता है। ये तेवम अपराध सप्तमी तो ये है कि यह शब्द है यह दस्ती समास क्या यह नेहास्ति में यह शब्द आया एक ही शब्द में यदस्ति तन्न जानाति यन न यह अस्ति यह यह का था तो सप्तमी वही सप्तमी है यह तो यह शब्द से दिया ब्रह्म जाति सप्तमी अर्थ यह मतलब ब्राह्मण जाति में जो नहीं है उसको देखता है जो ब्राह्मण जाति में है ब्रह्म उसको नहीं जानता है जो नहीं है अनात्मा हाँ नहीं ब्राह्मण को आत्मा से भिन्न भिन्नत्व आत्मा से भिन्नत्व है ही नहीं उसके देखता है जो है अभिन्नत्व उसको नहीं देखता है यह क्योंकि आत्मन ब्रह्म भेद अपने से ब्राह्मण जाति को जो भिन्न मानता है आत्मा से भिन्न मानता है किसको ब्राह्मण जाति को ब्राह्मण जाति को जो भिन्न जानता है तो यह कहा था ब्रह्म जाति यह ब्रह्म ठीक हुआ यह ब्रह्म जाति हमारे ब्राह्मण जाति में यह दस्ति ब्राह्मण जाति में क्या है आत्मा अभिन्नत्व है आत्मा अभिन्नत्वम अस्ति तो न जानाति और यत न यह ब्राह्मण जाति में नास्ति भिन्नत्व तदीक्षते इसलिए यद शब्द से यद अस्ति यद शब्द का क्या अर्थ हुआ हाँ यदस्ति यद है अभिन्नत्व आत्मतुल्य हाँ वो तो अभिन्नत्व था आत्मत्व हुआ आत्मा से अभिन्नत्व आत्मत्व है वही अर्थ है यदस्ति इति आत्मत्व यह नास्ति इति अनात्मत्व हाँ अस्ति यदस्ति अभिन्नत्व से आत्मत्व अभिन्नत्व आत्मत्व एक है यदस्ति इति आत्मत्व यह नास्ति इति अनात्मत्व तो वही क्योंकि यो आत्मन ब्रह्म पराधा यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद आत्मा से अन्य मानता है तो ये दे दे टीका में यद अस्ति में तो यद आत्म आत्मत्व अस्ति ब्राह्मण जाति में आत्मत्व है आत्मा अभिन्नत्व इसको नहीं जानता है जो ना ही है अनात्मत्व ब्राह्मण जाति को अपन से भिन्न भिन्न मानता आत्मा से भिन्न मानता है आत्मा से भिन्न अनात्मा हो गया तो ब्राह्मण को जो अनात्मा मानता है ब्राह्मण में आत्मत्व है उसको नहीं जानता है और वो अनात्मत्व नहीं है उसको जानता है अनात्मत्व आत्मा भिन्नत्व नहीं है उसको जानता है अभिन्नत्व आत्मत्व है उसको नहीं जानता है ऐसा जो बालिश है विवेकाकुशल तम ब्रह्म जाति पराकुर्यात कोपा विश्व पराकुर्यात हाँ तो ठीक है यह मतलब ब्रह्म जाति में पराकरण प्रतियोगी न माह कहाँ से पराकरण करना कैवल्यात कैवल्यातम पराकुर्याद विप्रजाति परांग मुखम अजाति ब्रह्म तत्त्वं माम योयम् जात्यात्मना क्षते विप्रजाति ही तम कैवल्यात् पराकुर्यात् योयम् माम् अजाति ब्रह्म तत्त्वम् जात्यात्मना इच्छते ब्रह्म जाति उसको पराकरण करे श्रेय मार्ग सिखाए बोले से मोक्ष से, क्यों क्या दोष है उसका? यो माम अजाति ब्रह्म तत्व, मैं जाति भिन्न ब्रह्म तत्व, जाति स्वरूप, जाति स्वरूप नहीं अजाति ब्रह्म स्वरूप में जाति आत्मा इच्छते, मुझे जाति रूप से आत्मा से भिन्न मानता है। जब ब्रह्म तत्व है जाति नहीं, जाति रही तो किंतु उसको जाति आत्मा न मानता है, जहाँ ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न मानता है, आत्मा सत्य तो ब्राह्मण जाति को मानता है, तो जाति आत्मा इच्छते। जो ब्रह्म तत्व अजाति रूप ब्रह्म तत्व किंतु मुझे जाति आत्मा इच्छते, वो ब्राह्मण तो आत्मा से भिन्न नहीं, ब्राह्मण अजात ब्रह्म तत्व है आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा आत्मस्वरूप, किंतु उसको जाति से दिखता है। पराकृत अभिप्राय महा अजाति ब्रह्म तत्व मावी जाति आत्मना तम पुरुषार्थात पराकरोमी इति अभिप्रेत, अर्थ पुरुषार्थ से पराकरण पराकरण हटा है इतम अपराधो तो कोपा विश्व वालिशम। हाँ वो तो हाँ वो तो पराकुर्यात तो होने के लिए तो क्रियापद है, ये तो अपराध ही थे कोपा विश्व वालिशम, वालिशम पूर्व के साथ तो पूर्व श्लोक के साथ अन्य करें तो पराध्यात का अनुमति आ जाएगी, पूर्व श्लोक से पराध्यात है वो अनुमति आ जाएगी तो हो जाएगा, क्योंकि पहले श्लोक में यदस्ति तद वह पराकरण प्रतियोगी न कबीला, तो पूर्व तो पराध्यात असम दर्शन नरण से पराध्यात आ जाएगा तो पूर्व श्लोक अन्य हो जाएगा। और दूसरा तम विपरजाति तम परामुखम पराकुर्यात कैवल्यात, और माम यो जा ब्रह्म तत्व जाति आत्मना इच्छते करके दूसरे वाक्य हो जाएगा। तो कहाँ से पराकर खाली पराकर पराकरण है कैवल्य से पराकृत परामुखम को पराकरण करता है। यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म, जो ब्राह्मण जाति को अपने से भिन्न मानता है वही ब्राह्मण जाति रूप ब्रह्म ही है। ये ब्राह्मण जाति है वस्तु तो ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना नहीं, ब्रह्म होते हुए अजाति ब्रह्म तत्व होते हुए भी इसको ब्राह्मण जाति मानता है आत्मा से भिन्न मानता है, ब्राह्मण जाति मानता है मतलब आत्मा से भिन्न मानता है, तो फिर वो जो अजाति रूप जो वास्तव ब्रह्मस्वरूप है ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति वास्तव ब्रह्म अजाति ब्रह्म तत्व, किंतु उसको ब्रह्म तत्व नहीं मानकर उससे भिन्न मानता है और भिन्न जो माना गया वही अजाति ब्रह्म तत्व तो मुझे ब्रह्म से भिन्न मानता है, इस अपराधी से श्रेय मार्ग से पराकरण कर दे। वो अभिप्राय तो है भिन्न दर्शन नहीं करना, नहीं पराकरण करने वाला कोई करता है ये बात नहीं, भेद दृष्टि ही पराकरण है, भेद दृष्टि का तो श्रेय कैवल्य को प्राप्त नहीं करेगा। तम पुरुषार्थात पराकरमी तत्पराकरणम उचितम इत्यत्र व्यास सम्मति में कहते हैं ठीक है जो पराकरण करना, किंतेन न कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिण योन्यथा संतम आत्मा न मन्यथा प्रतिपद्यते। ये श्लोक इसी प्रकार कहीं कहीं अलग होता है, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा यो प्रतिपद्यते ऐसे कहीं के भिन्न होते हैं, ये तो भारतीय प्रमाण है और कहीं स्मृति में होगा। सनक सुजाति सनक सुजाति क्या है? सनक सुजाति महाभारत के अंतर्गत है क्या? तो महाभारत तो पूरा पुराना हुआ ये भारतीय का विषय, इसलिए हाँ हाँ तो सनक सुजाति है तो महाभारत के अंतर्गत है ना, हाँ तो ठीक है तो ही सुन धृतराष्ट्र के प्रति सनत उपदेश के संख्या लिखा है इसमें नहीं। अच्छा सनत हाँ अच्छा उस दिन जो ढूंढ रहे थे वो पुस्तक ये दर्भी होम कोई शब्द निकलना दिन दिखा था नहीं पता नहीं ये न के ना अजेत आया था ना कहीं वो वाक्य संख्या सारी के मैं मिल गया एक दिन ढूंढ रहे थे ये न के ना अभी यह न के नचना मिल गया आगे नहीं मिला था किंतु वो श्लोक संक्षेप सारी के में आगे आने वाला है इसे कहाँ आया था मिलेगा नहीं इसी में आया था मिल गया संक्षेप सारी के में इसी में कहाँ आया था तो यह न के ना यजेत आया उसके आगे श्रुति कुछ उस समय क्या में आया हाँ हाँ केन उपनीत भाष्य कुछ दे दिया था ये न कहने से कहने पर अच्छा टिप्पणी में दिया था क्या अच्छा टिप्पणी ढूंढ से मिल जाएगा अच्छा हाँ हाँ यहाँ उस लोग में लेकर रखा हाँ ये है ये न केन चन इसमें क्या दिया ये न केन चन थे इति केन भाष्य दे दिया वो ठीक नहीं हाँ ये न केन चन के आगे लेखन टिप्पणी लिख दो यजेता भी यजेता अपि यजेता अपि अजेता अपि अपि अजेता अपि आगे दर्भी हो मेना दर्भी होमेना अनुप अनुमेना हमेना अनुपहतमना हमेना अनुप अनुपहतमना अनुपहतमना एव भवति ये संकेत सारी कहते में आया क्योंकि श्रुति है श्रुति को ढूंढना आप दर्भ्य हो में ना और अनुपहत मना यजेता यजेता भी ये न केन चन यजेता भी दर्भ्य हो में ना अनुपहत मना एव भवती किसी से या करे अनुपहत मन उसका मन शुद्ध होता है उपहत नहीं होता है विषय बाहर से संख्या सारी के नंबर इसमें हाँ है लिखा है 450 ठीक है मैं मूल तो 450 ठीक है ये उसका वाक्य नहीं है दृष्टव्य कर लिख दो यहाँ देखो मिलेगा ये वहाँ क्या नहीं ठीक है तो वहाँ ये वाक्य आया तो वो थोड़ा कहीं कहीं आता है तो इतने तो याद है किंतु कहाँ का है कहीं कहीं कुछ वाक्य ऐसे मिलता है कहाँ का पता नहीं हाँ कहाँ ब्रह्म सदस्य तेपन में किंतेन हाँ किंतेन न कृतम पापम आत्मा अपहारिणा चोरिण यो अन्यथा संतम आत्मा न अन्यथा प्रतिपद्यते 53 हो गया ठीक है हैं हाँ कोसो आत्मा अपहारी तमहा यो अन्यथा द्वितीय भाग में विभजते द्वितीय भाग क्या है यो अन्यथा संतम आत्मा न अन्यथा प्रतिपदित उसका व्याख्या यो यो न वेद आत्म याथात्म्यम वेद जात्यादि मत्तया सयद्यतो तो जातिस्तं परादध्या जडं नरम् द्वितीय भाग इस स्मृति का है या पूर्व श्लोक का वैवल्यतम पराकुरा विप्राति परामुखम कवजाति मतम यो न वेद आत्म यथात्म्यम जात्यादि मतया वेद आत्मा के यथात्मा नहीं जानता है जात्यादि रूप से जानता है सयद यतो अतो सयदि सयद यतो यतः यद जानाति पूर्वशात यतः हाँ पूर्व के साथ आत्मयतात्म जात्यादि माता वेद अतः स यद वेद अतः तम जाति तम नरम जाति तम नरम जड़म नरम जाति परादध्यात नर अविवेकी जन को जाति परागुण करे तो द्वितीय भाग या श्रुति का द्वितीय भाग हो सकता है द्वितीय भाग श्रुति का द्वितीय भाग तो ये परादध्या नहीं वो तो परा नहीं वो तो द्वितीय का श्रुति का तो नहीं हाँ पूरा श्लोक कहा अजाति ब्रह्म तत्मा वो अयम जाति आत्मा न इच्छते वही है यो हि कश्चित् आत्मनो यथात्मा न वेद सदि ब्रह्मक्षेत्रादि युक्ततया आत्मानं जानीयात् अब आत्मा को ब्रह्मक्षेत्रादि मानता है तथा स मिथ्या मिथ्या दृष्टा दासी में दृष्टा दृष्टा नहीं दृष्टा जाति मिथ्या रूपेण दृष्टा जाति तम पराकुरिया तम का तो यथार्थ दर्शनम अस्मात् कैवल्या कैवल्या च्यावयेत च अधा चाहिए हाल अस्मात् कैवल्या च्यावयेत च्युत कर दे अतो न आत्मा अपहारो युक्त इत्यर्थ इसे आत्मा का अपहार करना ठीक नहीं चाहल होगा और अतः यात्मा अपहार न युत तो ये अभिप्राय है किंतु पूर्व श्लोक में तो ऐसा नहीं किंते न कृत भाव चोरण आत्मा अपहरण यो अन्यथा आत्मांतरण आत्मा न अन्यथा प्रतिपद्य थे हाँ हाँ वो तो ठीक हुआ अतो न आत्मा अपहार युत इति अर्थ ये उत्तरार्ध से अर्थ दिया ना इति आप तो है तत्पराकरणमचितान व्यासम्मति माहम कोश आत्मा ये अन्यथा कोश आत्मा अपहारी यो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते द्वितीय भाग में विभजते यो न वेद आत्मा यथात्म अन्यथा संत आत्मान वेद वही उत्तरार्थ अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते उसका अभिप्राय जो आत्मा यथात्म न वेद जाति मत जानता है और क्यों तो अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते कौन से आत्मान्यथा आत्मान प्रतिपद्यते उत्तर भाग द्वितीय भाग में विभजते पहले तत्पराकरण उचितम इत्यतः व्यास समेत होगा ये अन्यथा कुवत आत्मा अपहारी ये अन्यथा संतम आत्मान अन्यथा प्रतिपद्यते ये हो गया और द्वितीय भाग तो द्वितीय भाग उसी व्यास समय नहीं कर पूरा श्लोक कहना चाहिए हाँ बावन का अजाति ब्रह्म तत्व माम यो एम जाति आत्मा नहीं चाहते। तो माम अजाति ब्रह्म तत्व उसको नहीं जानता है, अजाति रूप से दिखता है। यो कश्चित यो न आत्मतथा तमेद, यही ठीक है पूर्व श्लोक बावन का ही उत्तरार्ध। अजाति ब्रह्म तत्व माम यो जाति आत्मा नहीं चाहते, तो आत्मयाथा तो नहीं जानता है और जाति आत्मा तो जानता है, ठीक है। तो उसके बावन का ही द्वितीय भाग, विपराति परामुखम। हाँ पराकृत विपराति कारण क्या है, क्योंकि आत्मा अपहरी है। तो पराकरण के उससे पहले बता दिया पराकरणम उचितम इत व्यासमति महा, ऐसे पूर्वार्ध का है अभिप्राय। पूर्वार्ध है पराकृत्या विप्रयाति परामुखम, क्यों पराकृत उचित क्यों ये उत्तर के वाच्य वाक्य हुआ। और द्वितीय भाग ठीक है, द्वितीय भाग बावन का द्वितीय भाग हो गया ये। तो ठीक है, यो कैसे आत्मा यथा तो न हो गया। ब्रह्मक्षत्रादेर आत्मनो भेदे अद्वितहानिर अभेदे तद्वत्वेन अनात्म दृष्टि इति आशंका। ब्रह्मक्षत्रिय आत्मा से भिन्न हुए तो अद्वितहानि, या आत्मा सभिन्न मानेंगे तो तद्वत्वेन अनात्म दृष्टि, तो ब्राह्मण क्षत्र आदि वाला आत्मा हो गया तो अनात्म दृष्टि इति आशंका। सर्वदा सर्वदा विचार्ये एकम व्यवचार्यर्थ बुद्धिषु यत्तत्त्वं गम्यते प्रत्येक तदेव अनात्म वस्तुनः। एक सर्वदा एकम अव्यभिचारी व्यभिचार अर्थ बुद्धिषु यत्तत्त्वं सर्वदा एकम व्यभिचारी अर्थ बुद्धिषु अव्यभिचारी गम्यते तदेव अनात्म वस्तुनः प्रत्यक्। तदेव अनात्म वस्तुनः प्रत्यक्, अनात्म वस्तुनः प्रत्यक्ष रूप ही है। यत्तत्त्वं सर्व एकम सर्वदा एकम व्यभिचारी अर्थ बुद्धिषु अव्यभिचारी, व्यभिचारी अर्थ रूप बुद्धि में अव्यभिचारी तत्त्वम तद एव अनात्म वस्तु न प्रत्येक, वही अनात्म वस्तु का वास्तव स्वरूप है। अनात्म तद्योर्मित स्वरूपतस्य व्यभिचारात्, अनात्मा तद्य अनात्मा वस्तु विषय और ज्ञान, अनात्मा ज्ञान मिथ स्वरूपतर व्यभिचारी परस्पर व्यभिचारी, ज्ञान अपने अपने विषय को भिन्न भिन्न विषय और स्वरूप तो कभी रहता नहीं रहता है। व्यभिचाराद यद एकम तत्र सदैव अव्यभिचारी दृष्टम, अनात्म वस्तु और बुद्धि में एक अव्यभिचारी दृष्टम तद अनात्मन प्रत्येक तत्व, ऐसा प्रत्येक क्या के प्रत्येक तत्व यत प्रत्येक यत्येक तत्व तत्व प्रत्येक तत्प्रत्येक तत्व नहीं तद अतिरेकेण। हाँ वो तत्व तत्व में देख पहले न प्रत्यक्त्व नहीं, प्रत्यत्व होता तो ठीक है किंतु प्रत्यत्व नहीं, तद तद अनात्मन अनात्मन प्रत्यक स्वरूपम, ऐसे प्रत्यय प्रत्यत्व है ना भाव नहीं तो प्रत्यय स्वरूप, तो प्रत्यय तत्व तत्व में तस्य भाव तत्व प्रत्यय स्वरूपम यद अभिचार दृष्टम तद अनात्म प्रत्यय न तद अतिरेकेण आत्मा अस्ति अर्थ क्या है, तद अतिरेकेण आत्मा अस्ति नहीं तद अतिरेकेण आत्मा अनात्मा, हाँ अनात्मा चाहिए नहीं तद अतिरेकेण अनात्मा अस्ति, आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा नहीं, उसका तत्व आत्मा क्यों हुआ? क्योंकि जितने अनात्मा है सबका प्रत्यक्ष रूप तत्व है, इसलिए तो प्रत्येक अतिरिक्त अनात्मा, उससे भिन्न अधिष्ठान से अतिरिक्त अनात्मा नहीं है, अनात्मा बने अनात्मा ना अतिरेकेण अनात्मा सर्वस्य तत्त्वम् आत्मा चेत् किमिति वाक्योथ ज्ञानेन इतरद् बाध्यते। सबका तत्व आत्मा हो गया तो वाक्य जन ज्ञान से अनात्मा का बाध क्यों करते हैं? अविद्या कार्य, लेकिन सब तो आत्मा है। तेन कालादिना तदेव कुतो न बाध्यम, तेन कालादिना अन्य पदार्थ से तदेव आत्मतंत्र कुतो न बाध्यम। सबका तत्व आत्मा है तो वाक्यजन्य ज्ञान से अन्य सब का बाध करते हैं, किंतु कालादि के द्वारा तदेव तत्व उसको क्यों बाध नहीं करते? सबका तत्व आत्मा है तो आत्मा के द्वारा अनात्मा बाध जो करते हो, अनात्मा के द्वारा आत्मा का बाध क्यों नहीं होगा? और विशेषात बराबर एक बाध्य करना दूसरे करना इति आशंका हो अंतरमेय अंतरमेय बलाज ज्ञानम प्रत्यंग मोहज संशय बाधते व्यभिचारित्वाद व्यभिचारितमोन्वयम्। ज्ञानम अंतर्मेय बलाज प्रत्येक मोहज संशय बाधते अव्यभिचारित्वात्। ज्ञानम अव्यभिचारित्वात् अंतर्मेय बल, ज्ञानम अंतर्मेय बलात् अव्यभिचारित्वात् प्रत्येक मोहज संशय व्याधते। प्रत्येक मोहज संशय व्यभिचारी तमोन्वयम् बाधते। इति बाधते कर्म है, कर्म है प्रत्येक बाधते का कर्म। प्रत्येक मोहज संशय तमोन्वयम् व्यभिचारी बाधते, बाधते का कर्त हो गया ज्ञानम। हे अंतरमय बलाज, हे अंतरमय है ब्रह्म, उसके सामर्थ्य से ज्ञानम अव्यभिचारित्वात् ज्ञानम अव्यभिचारित्वात् बाधते, अव्यभिचारित्वात् बाधते। ज्ञानम अंतरमय बलाद अव्यभिचारित्वात् प्रत्यय मोहज संशय तमन्वय व्यभिचारी बाधते। अद्वयानंद प्रत्येगात्म बलात् अंतर्मेय है, अद्वयानंद प्रत्येगात्म है अंतर्मेय बलात् तदाकार ज्ञानम। अंतर्मेय बलात् है इनसे क्या ज्ञान तदाकार हुआ? तदाकार उनसे तद अभिद्युत साभास बुद्धिस्तम प्रामाण्य व्यभिचारित्वाद। ब्रह्म के अविद्या से उत्पन्न साभाद बुद्धि तद अविद्या, ब्रह्म विषय का अविद्या से उत्पन्न जो बुद्धि साभास बुद्धि बुद्धिवृत्ति, उसमें जो बुद्धिवृत्ति में ज्ञान है प्रामाण्य अभिविचारित्वाद। बुद्धिवृत्ति तो जो ज्ञान, ज्ञान का विशेषण अविद्योत्थ साभास बुद्धिस्तम किम ज्ञानम, वो ज्ञान अभिविचारी हुआ प्रामाण्य अभिविचारित्वाद। प्रामाण्य अभिविचारी होने से प्रामाण्य से प्रामाण्यम न व्यविचारते इति प्रामाण्य अव्यविचारी, प्रामाण्य का अव्यविचारी है ज्ञान प्रमाण है। व्यभिचारी द्वैतम बाधते, द्वैत व्यभिचारी बाधते ज्ञान किंतु अव्यविचारी। वृत्ति तो वृत्ति के चैतन्य को लेकर के सिद्ध केवल वृत्ति तो नष्ट नष्ट हो जाएगा। बुद्धिस्थम ज्ञानम तो अविद्यावत साभास बुद्धिस्थम, तो अभिद्यावत साभास बुद्धिस्थ कौन से बुद्धिस्थ होगा? बुद्धि के साक्षी चिदाभास नहीं, साभास बुद्धिस्थ कौन से? हाँ साभास बुद्धि में स्थित जो ज्ञान अभि तदाकार ज्ञान वास्तव स्वरूप है आत्मबला। तदाकार ज्ञान उसमें स्थित होने से तदाकार ज्ञान अभिद्योत्थ बुद्धि के साथ अविद्या उत्थत नहीं, अविद्या उत्थ बुद्धि साभास बुद्धि उसमें बुद्धि में स्थित सा अविद्याजन्य सावास बुद्धि, उसमें स्थित ज्ञान वृत्ति ज्ञान प्रामाण्य अभिचारित। हाँ वो वृत्ति ज्ञान तो लेना पड़ेगा क्योंकि तदाकर है। हाँ किंतु जो वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान अव्यभिचारी है क्यों? प्रामाण्य अभिचारी है, अभिथ सावास बुद्धितम प्रामाण्य अभिचारी प्रमाण ज्ञान, तो प्रमाण ज्ञान वृत्ति ज्ञान रहना व्यभिचारी द्वैत को बाधन करता है। वाक्यजम ज्ञान हम दे दिया, वाक्यज ज्ञान को लेना है, इसे उसके बल से बाध करता है। बल से मतलब अंतर्मीयस्थम अंतर अद्वयानंद प्रत्यात्मा के उसके सामर्थ्य से तदाकर बल तद अभिव्यक्त होकर के वृत्ति ज्ञानम प्रमाण ज्ञानम बाधते। वाक्यजम ज्ञानम अर्थ तो बलवद, तो बलवद कैसे हुआ? अर्थ विषयतः, विषय उसका ब्रह्म होने से बलवत है बाधते। और अव्यभिचारी भी अर्थ को लेकर के अव्यभिचारी ज्ञान को लेकर के। हाँ अव्यभिचारी का अर्थ क्या? प्रामाण्य अव्यभिचारी। प्रामाण्य अभिचारी के तो ठीक स्वरूप तो व्यभिचारित है किंतु प्रामाण्य अभिविचारी। हाँ यही जो दिया बुद्धि तो प्रामाण्य अभिविचारित यही प्रामाण्य अभिचारी क्या हुआ? स्वरूपत व्यभिचारी भी प्रामाण्य अभिविचारी किंतु वृत्ति ज्ञान स्वयं अव्यभिचारी सा नहीं, चेतन और बलवत क्यों हुआ? विषय अर्थ बलत। हाँ अंतर्मेयत्वात् यदि अद्यानंद प्रत्येगात्म बलाद अंतर में बलाद और ज्ञान अभि प्रामाण्य विचारिता ओम।